फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। हो वादा था कब का, अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है। वादा था कब का, अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है। आइए आइए शौक से आइए, आइए जो कर पाए हैं इस आतिश के समंदर से, वही तो गुजर पाए हैं। नहीं मिली हीर तो क्या रहे उसी के, वो फिर भी तभी राज है वही सच मान।